grăbește să semen cu Hristos. Zâmbește și atunci când ești căzut jos, căci după tot ce-ai îndurat, să știi că va veni o zi când îl vei întâlni. Așteaptă, veghează, nu descuraja. Să primesc în dar iertare. Încredințează-ți soarta în mâna sa. Aruncă grijile înaintea sa. Să primesc în tine.